MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota 30 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Świat kultury w szoku po śmierci Jerzego Pilcha. Wybitny polski pisarz odszedł w wieku 67 lat. Od dziś nie trzeba zakrywać ust i nosa na otwartej przestrzeni. Trwają ostatnie przygotowania do wznowienia lotów krajowych. Uruchomione zostaną rejsy m.in. z Warszawy do Krakowa, Gdańska i Szczecina. Fani, artyści, krytycy są zgodni. To ogromna strata dla kultury. Nie żyje Jerzy Pilch, jeden z najbardziej poczytnych polskich pisarzy współczesnych. Wybitny prozaik, publicysta, dramaturg, scenarzysta filmowy, zmarł w wieku 67 lat. Jego wieloletni przyjaciel, poeta i krytyk Bronisław Maj, z którym współpracował w niezależnym czasopiśmie Nagłos, wspomina, że Jerzego Pilcha nie da się opisać w paru słowach, a jego twórczość, jak mówi, była ochroną przed światem. Ta postać wykreowana przez niego samego w literaturze, w jego własnych tekstach, postać, która nosiła jego imię i nazwisko, to jest pewna kreacja, bo tak naprawdę był nieco inny. Był bardzo wrażliwy, wrażliwość, która powodowała, że świat mógł go ranić, świat, ludzie, to co się dzieje. Tę wrażliwość osłaniał właśnie ironią, dowcipem, dystansem pewnym, który w literaturze dawał doskonałe rezultaty. Aktor Jerzy Radziwiłłowicz rozmawiał z Jerzym Pilchem ostatni raz kilka dni temu, podczas gdy wspólnie składali sobie życzenia imieninowe. Jak wspomina Jerzy Pilch, był zawsze duszą towarzystwa, a każda rozmowa z nim miała w sobie coś niekonwencjonalnego. To jest coś, co właśnie nazywam takim spokojem, ciepłem, z dużym, jakby takim spojrzeniem z dystansem na wszystko. I to zresztą bardzo lubiłem. To mi odpowiada zawsze. Dziś po 14 powtórka audycji Katarzyny Stoparczyk Myśli Dziecka 357, której gościem w październiku zeszłego roku był właśnie Jerzy Pilch. Audycję zapowie na żywo z naszego studia przy Myśliwieckiej Katarzyna Stoparczyk. Rozpoczyna się kolejny, czwarty etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Od dziś częściowo zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni otwartej i w niektórych przestrzeniach zamkniętych. Nadal trzeba będzie zakrywać usta i nos w sklepach, pojazdach komunikacji publicznej i kościołach. Ust i nosa nie trzeba będzie zakrywać w restauracji lub barze, kiedy zajmie się miejsce przy stole. Od dziś też w sklepach nie będą obowiązywały limity przebywających w nich osób. Zachowany zostanie jednak obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu. To nie koniec zmian. Od dziś można organizować zgromadzenie publiczne do 150 osób. Teraz zaglądamy w nieco dalszą przyszłość. Od poniedziałku pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z regularnych połączeń kolejowych, krajowych. Polskie linie lotnicze LOT uruchomią rejsy m.in. z Warszawy do Krakowa, Gdańska i Szczecina. Przywrócenie ruchu lotniczego odbywa się na specjalnych zasadach. Pasażerowie będą musieli zachować szczególne środki ostrożności. Jak mówi szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, chodzi o cztery główne zasady. Maseczki, dystansowanie się społeczne. Kolejny element to jest dezynfekcja i jeszcze jeden element, mierzenie temperatury. Do terminala będą mogły wyjść jedynie osoby, które mają ważny bilet na przelot. Odprowadzający pozostaną na zewnątrz. Jak mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki, pasażerowie muszą liczyć się z kilkoma dodatkowymi procedurami. Po sprawdzeniu biletów, po sprawdzeniu dokumentów będzie miał mierzoną temperaturę. Musi pójść do kontroli bezpieczeństwa, oczywiście cały czas zachowując dystans. Międzynarodowy ruch lotniczy może zostać przywrócony na początku lipca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wciąż niespokojnie za oceanem. Policjant z Minnesoty, który spowodował śmierć George'a Floyda, został aresztowany. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa trzeciego stopnia, za co grozi kara do 25 lat więzienia. Śmierć 46-letniego Afroamerykanina spowodowała falę gwałtownych zamieszek w Minneapolis. George Floyd został zatrzymany pod zarzutem użycia w sklepie sfałszowanego banknotu 20-dolarowego. Mężczyzna został przewrócony na ziemię przez czterech policjantów i skuty w kajdanki. Jeden z funkcjonariuszy, Derek Chauvin, przez 7 minut klęczał na szyi Floyda całym ciężarem ciała. Po kilku minutach Floyd przestał się ruszać i zmarł. Śmierć Afroamerykanina spowodowała gwałtowne zamieszki. Tłum niszczył samochody, rabował sklepy i podpalał budynki. Prokurator z Minneapolis, Mike Freeman, poinformował o aresztowaniu policjanta. Dajemy naszym policjantom prawo użycia siły, by mogli nas chronić. Jednak popełniają oni przestępstwo, gdy jej nadużywają. Według prawa stanu Minnesota zabójstwo trzeciego stopnia ma miejsce wówczas, gdy oskarżony niekoniecznie chce spowodować śmierć,

To jest, proszę Państwa, Apteka Nocna. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Najbliższą godzinkę spędzimy właśnie razem. I na sam początek w świat prawdziwej psychodelii wprowadzi nas zespół Ken. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W poszukiwaniu własnej formuły teraz przed Państwem formacja nieporównywalna z żadną inną. Young Marble Janes, sam początek lat 80. Searching for the Right, Mr. Right. Searching for Mr. Right, waiting up half the night, feeling like I'll be dead before I'm old. Teaching myself to be the young and old. How can I hope to be someone for you to see? Blind as the fate decrees, I will go on, teaching myself to be the young and tall. Lose you against the light. Who can you be, Mr. To jest Apteka Nocna, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Chciałem tylko zaproponować wyobrażenie sobie takiej sytuacji, że mamy dostęp do rdzenia wszech rzeczy i do regulatora naszej rzeczywistości. Pomyślmy, jaka melodia by mogła wtedy polecieć. Moim zdaniem zespół Tem Impala bardzo tutaj właśnie pasuje. Sundown Syndrome. My can lie. to istotne, czy sobie zdawali z tego sprawę, czy nie. W każdym bądź razie ich twórczość wpłynęła na całkowitą zmianę, jeżeli chodzi o rynek muzyczny i też nawet popkulturę w wielu dziedzinach. Grupa Ramones i Pinhead. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey, give it up for White Denim. Holy moly, what a bunch of freakishly good musicians. They make us look like novices. We can prove our musical prowess on this song. Well, half a glass of wine. Go crazy, Chicago. Give up waiting at 17. jeszcze do godziny pierwszej słuchać Apteki Nocnej przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Tutaj sięgnąłem po Tem Impala w wersji koncertowej, a przechodzimy na nasze podwórko i posłuchajmy Psychocukier, piosenka pod tytułem Gwiazda. Nie mogę znów dzisiaj zasnąć, marzenia spalają mnie. Świetlista gwiazda przyszłości, wśród śniegów pobudza krew. Zdeptałem swej duszy żale, na miazgę utłukłem łzy. Przed lustrem widzę człowieka, którego nie złapie nikt. Państwem formacja Rudimentary Penny. Nie zdziwcie się, w środku będzie puste miejsce, ależ to jest tylko zabieg artystyczny. Cloud Song i Rudimentary Penny. Cloud, gather tracks, all that's not.